NPO Radio 1. 8 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De PVV-fractie is akkoord met het conceptregeerakkoord met VVD, NSC en BBB. Er zijn een paar puntjes die nog besproken moeten worden, maar de fractie was volgens partijleider Wilders unaniem enthousiast. Over de inhoud van het akkoord wil hij pas wat zeggen als ook de andere fracties ermee hebben ingestemd en eventuele aanpassingen zijn besproken. Wilders hoopt dat dat vanavond nog lukt, maar VVD-leider Yesugus heeft al gezegd dat het overleg van haar fractie lang kan gaan duren. De Israëlische regering moet een besluit nemen over hoe de Gazastrook na de oorlog bestuurd gaat worden. Dat zegt de Israëlische minister van Defensie Gallant. Hij vindt dat er een nieuw Palestijns bestuur moet komen zonder banden met Hamas. Daarmee gaat hij in tegen zijn partijgenoot premier Netanyahu, die vandaag juist zei dat Israël na uitschakeling van Hamas de controle over het gebied wil behouden. Gallant roept Netanyahu op om het idee van militaire controle los te laten en een alternatief Palestijns bestuur toe te laten. Ook de VS wil dat. Slowaakse artsen proberen het leven te redden van premier Fico, die vanmiddag werd neergeschoten. Hij wordt volgens Slowaakse media al uren geopereerd. De vermoedelijke schutter is aangehouden. Het zou een man van 71 zijn. Over een motief is nog niets bekend. De Franse president Macron heeft een noodtoestand uitgeroepen in Nieuw-Caledonië. In het overzeese gebied ten oosten van Australië is het al dagen onrustig vanwege een geplande aanpassing van de regels rond de verkiezingen. De Franse Tweede Kamer heeft ingestemd met het plan om Fransen die 10 jaar in Nieuw-Caledonië wonen stemrecht te geven bij de provinciale verkiezingen. Dat besluit ligt gevoelig bij de inheemse bevolking, die voelt zich achtergesteld. Bij rellen zijn 4 mensen omgekomen en raakten honderden anderen gewond. Het weer in het zuiden en midden buien, in het noorden is het droog. Ook morgen deze tweedeling met 17 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Zomer is samen genieten van de natuur. Kamperen, barbecuen. Kiest u voor de Benegas Light biopropaanfles, dan geniet u niet alleen van buiten, maar buiten ook van u. Want met onze Light biopropaanfles kiest u voor gemak en een duurzame stap vooruit. Ontdek alle voordelen op benegas.com/bio. Biopropaan van Benegas. Samen genieten, samen groener. Ik verwacht dat mensen echt denken dat er iets mis met mij is. Ik denk dat mensen misschien denken dat ik niet van mijn kinderen hou of dat ik niet voor mijn kinderen wil zorgen. Ja, jawel, ik hou hartstikke veel van ze. Ik zie ze ook heel graag. Maar ik hou niet van die moederrol. Morgen, 10:30, VPRO NPO 2, de tweedok Spijtmoeders. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn. Positief, eerlijk, iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bisjoerd.nl. Bisjoerd, beter verzekerd. Nu is jouw tijd. Tijd voor buiten. Meedoen. Tijd voor samen. Voordelig vooruit met Fego. Bespaar tot 25% op alles wat rolt, zoals op rollators en scootmobielen. In onze 50 zorgwinkels en op vego.nl. Voor hulp, voor middelen, voor jou. Fego. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bisjoerd.nl. NPO Radio 1. NTR Bound. 70% van het totale aantal bedrijven in Nederland is een familiebedrijf. Goed voor de economie of vooral voor het familiekapitaal? 5 dagen. Jouw nieuws, jouw verhaal. Ashwet El Miloudi. Ja, goedenavond. Deze week spreken we ondernemers die leiding geven aan familiebedrijven. Hun inzet en verantwoordelijkheid om het bedrijf goed achter te laten voor de volgende generatie lijken vanzelfsprekend. Maar het succes van opvolgers is dat niet altijd. Wat komt er tegenwoordig allemaal kijken bij het leiden van een familiebedrijf? En zijn ze onmisbaar in onze maatschappij? Dat en meer bespreek ik vanavond vanaf de Nijenrode Universiteit in Breukelen met hoogleraar familiebedrijven Roberto Fleuren. Ja, en als je door de poort van Nijenrode Universiteit rijdt, zie je een prachtig kasteel van rode bakstenen Omringd door een rustige gracht. Rechts een klassieke ophaalbrug. Links groene tuinen. De toren heeft ramen met rood-zwarte luiken. Het hoofdgebouw een prachtige kloktoren. De muren bedekt met klimop. Het geheel ademt een historische en rustige sfeer. Ik zou zeggen, een mooie mix van natuur en oude architectuur. Ja, mooi hè? Prachtig, een bijzondere plek. Je zou er willen werken. Ja, eigenlijk wel ja. Gewoon iedere dag hier vandaan uitzenden. Kom je hier nou elke dag? Nee, niet elke dag. In het weekend ben ik ook nog wel eens thuis. En na corona moet je wel zeggen dat we minder op het werk komen dan ervoor. Maar voorheen was het altijd 4-5 keer per week. En nu is het 8 keer per maand. Dus het is echt aan het veranderen. Het is aan het veranderen. Wat maakt dit desalniettemin een bijzondere plek voor jou? Mijn roots liggen hier al sinds 1983. Ik heb hier 3 jaar gestudeerd. En ik heb hier mijn vrouw ook leren kennen. Oh, dat is altijd... Die hier niet studeerde overigens. Maar dat is natuurlijk... Tussen... Wat deed hij dan op het terrein van Nijenrode? Ja, dat was de vriendin van mijn beste vriend. Oké. Ja, dus zo hebben we elkaar leren kennen. En uiteindelijk, ik wilde altijd bij een bank werken. Dus ik heb financiering gestudeerd. En toch uiteindelijk gezegd, ik ga 1 jaartje op Nijenrode werken. Dat was in 1991. En ik zit hier nog steeds. Dus ik zeg ook tegen mijn studenten, kom niet voor carrièreplanning bij mij. Want dat zie je achteraf wel. Dan kan je het verklaren. En inmiddels dus als professor, dokter, hoogleraar. Zelf nazaat van een schrijfmachinebedrijf. Maar je bent uiteindelijk nooit in het bedrijf gestapt. Waarom niet? We woonden natuurlijk wel naast. Dus als 8-jarige mocht ik al helpen met dozen sjouwen. Dat hoort erbij. Als 12-jarige mocht ik de Engelse telefoongesprekken voeren. Want mijn vader moest op zijn 14 al van school. Maar toen mijn zus en ik de vraag kregen van, willen jullie dan opvolgen? Ja, en we praten over schrijfmachines. En er was geen groeimarkt op dat moment. Dus we waren zeer dankbaar dat we... En dat zag jij toen al op die jonge leeftijd? Ja, maar dat zag mijn vader ook wel. Oh, want we hadden een jaar dat de omzet met 70% was teruggevallen. Zo? Ja, dat ging heel snel. En toen waren we dus dankbaar voor de vraag. Maar we hebben wel allebei nee gezegd. Dan heb je als ondernemer wel een probleem. Want je hebt een teruglopende markt en geen opvolging. Uiteindelijk hebben we iemand gevonden die het bedrijf wilde kopen. Die zag wel toekomst in het bedrijf en die zijn me nog steeds eeuwig dankbaar. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Vond je vader het desalniettemin niet jammer dat jullie het niet wilden overnemen? Nee, dat respecteerde hij zeker. Maar hij is er letterlijk ziek van geworden. Want ja, 40 jaar heeft hij in het bedrijf gewerkt. En op een gegeven moment blijkt dus dat het niet meer kan. En dan zie je ook dat de achternaam, die altijd op de gevel stond, wordt vervangen. Mensen andere dingen gaan doen met je bedrijf. Ja, en het was toch zijn derde kindje. Dat deed hem pijn. Dat deed emotioneel heel veel pijn. En dat hebben we ook allemaal zelf al gevoeld. Begon daar ook jouw interesse in familiebedrijven? Nee, dat was wel eerder, denk ik. Maar ik heb nooit van tevoren gedacht, ik wil op een universiteit gaan werken. En ook zeker niet met familiebedrijven. Dat overkomt je. En dan blijkt het natuurlijk dat je wat te melden hebt. En zelfs als jong mannetje van een jaar of 24... ik tegen ondernemers van een jaar of 60 kon zeggen, ja, maar ik zie het zo. En omdat je uit zo'n nest komt, word je iets eerder geaccepteerd dan dat je gewoon een academicus bent die alleen maar de artikelen hebt gelezen. En hoe is het dan zo gekomen dat je je er nog verder in bent gaan interesseren? Dat je echt hoogleraar wilde worden op dat vakgebied? Ik was academisch in Nederland de eerste. Dus het was wel een beetje geval van één oog koning. En in 93 in de land der blinden ben je met één oog koning. Dus ik zat echt in de gekste televisieprogramma's op Catharine Keil toe. En er stond ook expert familiebedrijf. Terwijl je zelf weet dat het niet zoveel voorstelt. Maar ja, dat doe je zelf denk ik wel tekort. Want je hebt natuurlijk ook ervaring vanuit je eigen familie. Tuurlijk, maar dat is N is 1. Daarna zijn we dus meer onderzoeken gaan doen. Wat past heel goed bij onze eigen alumni en profiel van onze eigen studenten. We zijn een privéuniversiteit. Dus we vonden ook nog extern financiering in het bedrijfsleven. En zo uiteindelijk ga je dan promoveren. Ik ben gepromoveerd op opvolging van jonge boeren. En in 2002 hoogleraar geworden. En later ook nog toezichthouder bij bedrijven. Maar dan blijft toch de vraag, wat vond je nou zo interessant aan familiebedrijven? Los van het zakelijke, het bedrijfsleven, zie je dat er ook nog een overlap is met familieleden die in het bedrijf werken en familieleden die niet in het bedrijf werken. En alle emoties die bij spelen. Ik gaf vandaag college aan commissarissen en toekomstige commissarissen. En ze zeggen ook van, je moet kijken of dat bij je past. Want misschien ben je wel een hele goede commissaris, maar kan je helemaal niet met die emoties omgaan. Is college ook geslaagd, hè? Als je ook beslist van, dit is niks. En als je het wel interessant vindt, er zijn zoveel posities in familiebedrijven waar commissarissen nodig zijn. Dus dan heb je een wereld gaat voor je open. Dus al die verschillende facetten waar je rekening mee moet houden, zowel op zakelijk als emotioneel gebied, dat vind jij interessant? Ja, ik kan er erg van genieten als dat door elkaar heen loopt. Ik ken ook mensen die zich daar enorm aan irriteren. Ja, en is het dan zo, want je doet het inmiddels 33 jaar... is het dan zo dat familiebedrijven bij jou aankloppen voor advies? Krijgen zeker die vragen, maar ik ben niet een echt geschikte adviseur. Waarom niet? Ik ben er iets te ongeduldig voor en ik heb te snel een mening. Dus ik ben wel, vind ik zelf, een geschikte commissaris. Ik ben ook voorzitter van een stichting administratiekantoor, het bestuur daarvan. Dat past wel bij mij, lange termijn ergens blijven. Maar als een zwaluw overvliegen en dan iets laten vallen, dat is niet aan mij. En er zijn anderen die daar heel geschikt voor zijn. Je bent echt een klankbord. Klankbord en soms ook wel een ambassadeur. Deuren openen. En merk je nou dat er een verandering is in het beeld dat studenten hebben van familiebedrijven ten opzichte van de periode dat je begon? Enorm. Nee, dat is echt een wereld van verschil. In de jaren 90, toen ik ben begonnen, wilden mijn studenten eigenlijk niet doodgevonden worden in hun eigen bedrijf. Dat klinkt hard. Maar als je in die... Waarom niet? Nou ja, als je in die tijd carrière wilde maken, hè, ambitieus, dan ging je trainee worden bij Philips, Unilever, Shell of bij de grootbanken. En dan 3-4 jaar groeide je dan door. En thuis bij je ouders in het bedrijf. Dan, je werd echt gezegd, je kan zeker geen werk vinden of zoiets. Het was suf, saai, ingeslapen, nou, ten dode opgeschreven. Dus dat was echt helemaal niks. Ja, wat waren de mythes en de vooroordelen die men had over familiebedrijven? Nou, die zijn er nu nog steeds. Hè? Dus mijn werk is nog lang niet afgerond. Maar er wordt vaak gezegd, nou, de eerste generatie bouwt op. De tweede breidt uit en de derde breekt af. Nou, dat vind ik heel irritant, want ik ben zelf de derde generatie. Het bestaat niet meer, dus je zou zeggen van, nou, het klopt ook. Maar zulke uitspraken worden toch dan, denk ik, gedaan aan de hand van de praktijk, van voorbeelden? Nou, een generatie in Nederland duurt ongeveer 30 jaar. Een vrouw is 30 als haar eerste kind krijgt, gemiddeld in Nederland. Dus 3 generaties ben je 90 jaar verder. Zoek maar eens bedrijven die een product-marktcombinatie hebben die 90 jaar lang goed zijn. En daar hoef je geen familiebedrijf voor te zijn. Ook niet-familiebedrijven houden dat niet lang vol. Dus je moet in staat zijn om telkens weer te vernieuwen. En dat is wel het knappe. En omdat ik dat zo irritant vond, ben ik ook op zoek gegaan naar de oudste familiebedrijven van Nederland. En de oudste die we hebben gevonden is uit 1540. Dat was een touwslager uit Oudewater. En die waren in de 14e generatie. Ondertussen, de broer en zus, allebei 60 jaar, hadden geen kinderen. Dus ze hebben het verkocht aan de directeur. 2 jaar later bestond het bedrijf niet meer. Ja, doodzonde. En nu is de oudste is een bakker uit de Meren, bakkerij Verkerk. Uit 1630, zeg ik uit mijn hoofd. 10e generatie, begrijp ik. 10e generatie, ja. Wat is er uniek aan een succesvol familiebedrijf? Wat maakt een familiebedrijf nou succesvol? Dat is een hele moeilijke vraag. Nou, de vraag is misschien niet zo moeilijk, maar het antwoord kan ik heel lang over uitweiden, maar laat ik zo zeggen, een familiebedrijf bestaat uit bedrijfsbelangen, eigendomsbelangen en familiebelangen. En die moeten parallel met elkaar lopen. En soms is dat best lastig, want familiebelangen betekent soms dat je harmonie moet hebben, maar soms moet je ook wel eens conflicten aandurven gaan. Je moet soms heel veel geld investeren in nieuwe producten, nieuwe innovaties. Maar ja, wie gaat dat geld betalen? Familiebedrijven hebben een hoge solvabiliteit, financieren veel met eigen vermogen. Dat betekent dat het uit de zakken van de familie moet komen. Dat bleek onder andere tijdens corona, hè? Tijdens corona is eigenlijk een van de bewijzen dat familiebedrijven heel goed te doen. Qua solvabiliteit? Ja, omdat ze hoge solvabiliteit hebben, zeker. En dus minder afhankelijk waren van de grollen van de externe financiers, van de banken. En dus konden besluiten. De overheid? Ja, nou, de overheid heeft wel goed werk gedaan in die tijd met de NOW en andere toeslagen. Maar zij konden dus besluiten van, wij gaan op de korte termijn het personeel in dienst houden. Dat betekent dat we verliezen gaan draaien. Dat betekent dat we broekriem moeten aantrekken, dat we geen dividenden uitkeren. Maar na de corona hadden ze die mensen nog. En je ziet hoe moeilijk het is om nu personeel te krijgen. En dat geeft natuurlijk ook een hele betrokkenheid tussen eigenaren en personeel. Ja. Je zegt net dat een succesvol familiebedrijf, dat is een bedrijf waarin verschillende ballen hoog gehouden worden. Dus dan heb je het over het emotionele vlak, hè, relaties en tegelijkertijd ook de zakelijke belangen. Is dat überhaupt mogelijk? Want ik herinner me de eeuwenoude uitspraak, met familie moet je niet handelen, maar wandelen. Ja, dat is ook een van die mythes natuurlijk. Dan doen 290.000 bedrijven het in Nederland verkeerd. Want die handelen en wandelen wel met familie. En op de lange termijn zijn ze ook nog financieel succesvoller dan niet-familiebedrijven. Neem niet weg dat er iedere dag wel een verhaal kan worden geschreven over één van de familiebedrijven waar het niet goed gaat. Want ja, het is niet makkelijk om met familie sommige besluiten te nemen. Dus je zou niet per definitie kunnen stellen dat het ingewikkelder is om zaken te doen met familieleden? Nou, met familiebedrijven in ieder geval heel goed. En die spreken elkaars taal. Dus je ziet ook dat ze nog met elkaar samenwerken ook. Want het lijkt mij bijvoorbeeld heel ingewikkeld om bij wijze van spreken mijn oude zuster, die mij vroeger verschoonde, te berispen. Als ik dan binnen het bedrijf boven haar zou staan. Ja, en niet alleen je zus, maar dat zijn natuurlijk in ieder geval ook bij velen ook vader en moeder. Ja. Maar je zou directeur worden op basis van je kwaliteiten. Hè? En dan word je ook geselecteerd. Maar het is wel een andere rol. Jij bent nog steeds een kleine broertje. Ja. Naar je zus toe. Maar dat is thuis. En als ik bij mijn ouders thuis ben, moet ik dus ook luisteren naar de wensen van mijn ouders. En dat lukt ook echt op deze manier? Bij de gescheiden houden. Maar je kent ze ook die thuis alleen maar over bedrijf praten. En moet je voorstellen dat je dan niet in bedrijf ziet, dan word je doodziek van. Dus nee, goed kunnen communiceren met familieleden is echt heel lastig. En daar heb je ook niet een bedrijf voor nodig. Ga maar eens een erfenis met elkaar verdelen. Maar als er dan nog zo'n groot bedrijf achter zit, nou, dan gaat het ook om iets. Vroeger was het heel normaal om in de voetsporen van je ouders te treden. Daar hebben we het net even over gehad. Nu is dat wat minder gebruikelijk. Toch zijn er nog heel wat echte familiebedrijven te vinden. Onze verslaggever Myrthe van der Drift ging in Utrecht langs een kledingwinkel, opticien en hoedenzaak die al generaties lang worden doorgegeven. Kijk. Tussen de spijkerbroeken. Ja, tussen de spijkerbroeken. We hebben hier de grootste jeanswinkel van Europa. Wat, hoeveelste generatie ben jij? Ik ben de 6e generatie samen met mijn broer en zus. Mijn ouders lopen ook nog rond hoor. Maar eigenlijk, we zijn voor grotendeels eigenaar met z'n drieën. Het is ooit begonnen als fournitureszaak. Dus hier kon je je stoffen en je knopen en je garen kopen. Later werden we kleermaker. Opa heeft de jeans naar Nederland gehaald. Als een van de eerste die jeans hier in Nederland ging verkopen. En zo zijn we van werkkledingmaker zijn we meegegroeid naar het verkoop van spijkerbroeken. En je moet meteen lachen als je dit vertelt. Je bent trots toch? Ja, super trots dat we zijn al 187 jaar. En we denken dat we nog 187 jaar nog verder gaan. Hopelijk verder. En wat voor uitdagingen brengt het met zich mee, zo'n familiebedrijf? Soms ben je het niet met elkaar eens, maar dat heb je in grote bedrijven ook. En aan de ene kant denk ik dat we soms heel erg professioneel zijn, maar ook soms heel erg amateuristisch. En is het ook weer kneuterig. Dus we kunnen ons heel druk maken over hoe de vaatwasser is ingeruimd. En aan huishouden is het. Dat is bijna een huishouden. Ja, je komt hier eigenlijk ook een beetje in de huiskamer van de familie Broekman. Ik ben de 4e generatie. Mijn overgrootvader is gestart in 1934. Dus dit jaar bestaan we 90 jaar. Yay. Jij was niet in de winkel, maar je werd meteen van boven gehaald en gebeld. Dus betekent dat je eigenlijk altijd een beetje aan het werk bent? Ja, eigenlijk wel. 7 dagen per week. Absoluut. Ik denk ook met uitgaan, ik heb altijd mijn kaartje bij me, want ik krijg toch wel vaak complimenten over mijn bril. Dus dan vertel ik ook over de winkel. Het is ook een hele mooie bril. Een beetje een roze kleur lijkt het. Voor de mensen thuis die me natuurlijk niet zien. Het is best wel een knalroze. Sorry, ik moet je even openen. Yes. En je dochter komt net thuis? Ja. Is dat ook al iets waar je over nadenkt? Een nieuwe generatie? Nou, tot nu toe wil ze acteur worden. En is, wordt er hoe dan ook gewoon mee opgegroeid. En zij groeit er, mijn dochter groeit er natuurlijk ook weer mee op. Dat als ze in de zaak komt, dat ze ineens een bleef is naar klanten. Dat ze netjes tot ziens zegt en ik doei. En je moet gewoon netjes zijn tegen je klanten. En soms heb je daar geen zin in, maar daar heb ik gewoon niks mee te schaffen. Want die klant zorgt ervoor dat jij te eten hebt. Dus daar moet je altijd netjes en beleefd tegen zijn. Althans, mijn vader zei altijd, een klant is koning zolang die zich keizerlijk gedraagt. Dus er zijn grenzen. Wat zijn de uitdagingen hierin? Ik denk, als je zelf iets begint, dan kan je het helemaal opbouwen zoals je het zelf wil. En als je iets overneemt, moet je iets voortzetten in de gedachten van je voorgangers eigenlijk. Nou, komt die gedachte redelijk overeen tussen mijn voorvader en mij. Zijn er ook nog medewerkers die bijvoorbeeld bij jouw vader en bij jou hebben gewerkt? Er zijn zelfs veel medewerkers die zijn aangenomen door mijn opa. Bij mijn opa, bij mijn vader en bij mij hebben gewerkt, absoluut. Als ik al zo lang werk, zeg natuurlijk al wel wat. Ik werk volgend jaar 25 jaar hier, dus wat ik wel leuk vind, het zijn voor mij toch 3 verschillende mensen. drie verschillende eigenaren, drie verschillende bazen, drie verschillende soorten inrichtingen gehad. Dus ik heb eigenlijk al in die 25 jaar toch wel drie keer een soort van ander baantje gehad. Maar optiek blijft natuurlijk wel optiek. Het is niet te missen wat voor winkel dit is. We zijn helemaal omringd met hoeden. Ja, ja, ja, dat klopt. En de geschiedenis hangt bij jou in de winkel aan de muur. Ja, dat klopt. Met veel trots hangen opa en oma hangen aan de muur. En het is mijn oma die begonnen is in 1923. De familie is aan mijn moeders kant. Dus mijn moeder heeft het overgenomen en dan samen met mijn vader gedaan. Toen ik 14 was, was het de winkel in. Hè, want we woonden ook boven de zaak. Doe je dat nog? Woon je boven de winkel? Nee, nee. Mijn oudste zoon wel. Die huurt boven het appartement. Is die al geïnteresseerd? Hij heeft sowieso een bijbaan hier, dus hij werkt wel bij ons. Of die erin verder gaat, dat durf ik je niet te zeggen. Ja, op het moment dat er één of twee mensen ziek zijn, dan ben je dus de klos, ook al was het je vrije dag. Dus dat vergt het. En het vergt ook natuurlijk. Je moet alles een beetje kunnen. Hè? Je moet financieel een beetje onderlegd zijn. Je moet, in ons geval met een winkel in hoedenmode, moet je ook een beetje fashiongevoel hebben. Je moet ook nog wel wat met je handen kunnen doen. Hè? Als er iets kapot is of er iets aangepast moet worden, moet je dat ook nog wel kunnen. Nou, je hebt personeel, dus moet je ook nog met mensen om kunnen gaan. Hè? Dus met mensen om kunnen gaan en als management moet je met mensen omgaan. Dan moet je ook nog met je klanten om kunnen gaan. Dus het is een soort duizendpoot zijn als je dat wil doen. Het leuke is met een winkel zoals wij krijgen wel heel veel waardering van het publiek die allemaal zeggen van, kom alleen maar even kijken. Of het is zo zalig om in jullie winkel te zijn, want het voelt zo anders. Nou ja, dat is wel heel erg. Kijk, daar kan ik niet van eten. Maar het is wel heel leuk, leuk altijd om te horen. Ja, volgens deze meneer moet je een duizendpoot zijn om een familiebedrijf te runnen. Herken je dat? Nou, het is wel afhankelijk van de grootte van het bedrijf. Als je met minder mensen moet doen, dan moet je van de deur openen tot de vaatwasser, tot het inkoopbeleid moet je allemaal zelf doen. Je hebt ook familiebedrijven die gewoon een stuk groter zijn. Ja, en daar kan je gewoon delegeren. Maar er kijkt nog steeds uiteindelijk iedereen wel naar jou op het laatst. Ja, hoe belangrijk zijn familiebedrijven eigenlijk voor de Nederlandse economie? Nou, het kan niet zonder, maar een economie met alleen maar familiebedrijven is ook niks. Dus we hebben iets van 290.000 familiebedrijven die zorgen voor iets van 35% van het bruto nationaal product. En iets van 2,5 tot 3 miljoen mensen werken er ook. Dus ja, je kan niet zeggen dat het onbelangrijk is. Maar ze hebben ook de multinationals en de ZZP'ers allemaal nodig. En als ik dan voorbij hoor komen, vierde generatie, vijfde generatie, je had het net zelfs over de meer een tiende generatie. Hoe belangrijk is innovatie voor familiebedrijven? Innovatie, we hebben onderzoek gedaan specifiek naar innovatie van familiebedrijven vergeleken met niet-familiebedrijven. En dan valt het heel erg tegen hoeveel verschillen je vindt. Want familiebedrijven zijn net zo innovatief als niet-familiebedrijven. En natuurlijk zijn familiebedrijven te vinden. Toch wel? Ja, maar ze concurreren in dezelfde markt. Dus als je bedrijfsmatig niet innovatief bent, dan heb je op de middellange termijn al geen bestaansrecht. Dus ook op het gebied van duurzaamheid hebben we onderzoek gedaan. En zie je niet zoveel verschillen. De verschillen zitten veel meer hoe de eigenaren met het bedrijf omgaan, hoe lang een directeur erbij blijft, hoe die familie in verband werkt. Als ik het zelf zou invullen, dat is natte vingerwerk, ja, dan zou ik denken, het is ooit begonnen met een identiteit. Hè, en daar zit dan emotie bij. Ja. En daar wil de familie dan ook aan vasthouden. Nou, het begint altijd met een gek met een idee, die niet het idee heeft van, ik ga een familiebedrijf oprichten. Op een of andere manier is die persoon succesvol. Dat gaat groeien. Als eerste neem je dan je partner, je kinderen in bedrijf, want ze zijn goedkope handjes. Na een tijdje groeit het bedrijf verder. En dan krijg je misschien een keer een opvolgingsvraag. En zo groeit het door. Hè, maar ja, het is zeker wat ik nu net hoorde, dat iemand vierde generatie en toch ook nog denkt, hoe hebben mijn ouders en grootouders het gedaan? Dat is natuurlijk wel heel herkenbaar, want die cultuur is vrij hecht en stabiel. Want waar moet ik eigenlijk aan denken bij innovatie? Bij innovatie? Oh, we hebben hier op Nijrode natuurlijk heel veel hoogleraren die met innovatie bezig zijn. Wat ik van hen heb geleerd, want daar moet ik dan naar kijken, hè, van als je in je huidige markt kijkt, doe ik verbeteringen aan mijn product, maar dat kunnen ook verslechteringen zijn. Mag geen namen noemen, maar er zijn vliegtuigmaatschappijen die minder product leveren, maar wel een markt voor is. Je kan ook totale nieuwe. Een niche. Maar je eigen product fine-tunen of aanpassen, ja, dat snap ik. Dat is dus incrementeel. Dan heb je je voegt er iets aan toe. En dan heb je ook nog echt de wauw-innovaties die totaal anders zijn. Ik zat zelf bij een bedrijf die zijn heel actief met lijmtechnologie. En die hebben opeens bedacht, waarom maken we geen bio-afbreekbare plantenpotje van lijm? En op het moment dus dat de worteltjes bij het plantenpotje komen, waar je normaal moet stekken en het plastic hebt, is opeens plantenpotje weg. Nou, briljant. Dat is echt een topvoorbeeld van innovatie. Ja, dan heb je het inderdaad dus echt over het aanpassen / verbeteren van je product. Maar zie je bij familiebedrijven ook veel dat er echt van product wordt, dat men overstapt op een ander product? Ja hoor, ja, nee. Van de hele grote bedrijven. Je hebt in Nederland een van de grootste familiebedrijven is SHV. Dat nou staat voor Steenkool. Van Vlissingen? Ja, een van de eigenaren is de familie Ventenen van Vlissingen. Nou, Steenkolenhandelsvereniging. Nou, ja, daar staat SHV voor. Ja, als je nu gaat kijken hoeveel steenkool ze verkopen. Nee, ze zijn enorm gediversifieerd en doen hele andere dingen. Maar anders blijf je niet zo lang bestaan. Want dan komen we terug op de schrijfbenzines bij ons thuis. Ja, wat zijn eigenlijk, als we het over met name ja, dit soort grote familiebedrijven hebben, wat zijn nou echt valkuilen? Grote familiebedrijven hebben meestal meerdere eigenaren. Want vererft, hè, dat komt bij meerdere terecht. Lang niet al die eigenaren werken in bedrijf. En dat kan je dus zo hebben. Ik was ergens commissaris, waren 80 familie-eigenaren waarvan er 2 in bedrijf werkten. 80? 80. Dat is veel. Ja, dat is veel, maar waar we het net over hadden, daar hadden ze wel 1500 eigenaren. Allemaal binnen de familie. Als je maar lang genoeg blijft en een beetje godsvruchtig leeft, dan kan dat echt wel toenemen. Families groeien op de lange termijn harder dan bedrijven. Dus uiteindelijk is dan het samengaan tussen de eigenaren die wel in het bedrijf zitten en niet in het bedrijf gaan, die hebben verschillende belangen. De ene wil misschien het geld weer investeren in bedrijf voor innovatie. En die andere denken, het zou ook wel leuk zijn als er wat dividend wordt uitgekeerd, want ik wil een nieuwe auto kopen. Maar het geld kun je maar één keer uitgeven. En dat zijn wel je broer en zus. Ja. Die kom je ook weer bij oma tegen, bij de kerstboom. Ja. Wat is daar de oplossing voor? Nou, daar, je ziet grote familiebedrijven hebben een familiestatuut. Daar wordt echt in beschreven, na eerst overleg met allemaal van hoe gaan we dat doen. En die horen ook een dividendbeleid te hebben. Als ze het ook goed doen, hebben ze een raad van advies, raad van commissarissen die hen daarbij begeleidt, een goede directie. Waar soms alleen familieleden in zitten, maar ook heel vaak nu externe, dus niet familieleden. En ja, als je de luiken openzet, ook nog luistert naar je adviseurs, dan kom je alweer een heel stuk verder. Waar ga jij je de komende jaren op focussen als het gaat om familiebedrijven? Als hoogleraar hier op Nijenrode? Nou, gelukkig ben ik nu al niet meer de enige hoogleraar familiebedrijven. We hebben ook nog Maarten Berend, die is ook nog hoogleraar familiebedrijven hier. Ik moet ook natuurlijk, ook ja. Al hoog jaren hier te mogen werken. Maar we komen volgende week uit met een onderzoek naar eigendomsoverdracht bij familiebedrijven. Dus daar kijken we heel erg naar uit. Het is toch altijd weer leuk met iets nieuws te komen. Maar voor mij, persoonlijk ben ik altijd bezig met de balans tussen familiebedrijven en eigenaren en de dynamiek die daartussen zit. En dat is meer dan alleen ratio. Roberto Fleuren, hoogleraar familiebedrijven aan de Nijenrode Universiteit in Breukelen. Enorm dank voor je komst en fijn dat we hier mochten zijn met onze gele Radio 1-bus. Tot hier 5 dagen voor vandaag. Straks langs de lijn en opstreken met Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Morgen praten we verder met onder andere Tijn van Elderen, CEO van Brabantia. Voor nu een fijne avond. Dag. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Vrijdag 31 mei, om 19:30, speelt Nemelaar Heren 7 de wedstrijd van je leven tegen FC de Rebellen. Een jongensdroom die uitkomt. Weet Nemelaar Heren 7 geschiedenis te schrijven? Je ziet het vanaf 7 uur live op ESPN. De wedstrijd van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18+, speelbewust. Download de brochure en lees alles over de zekerheden van Bridgefund. Luister je favoriete radioprogramma. Luister mooie muziek. Of luister een spannende podcast. Stil in de donkere steeg toen de man...